program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś Platforma Obywatelska przedstawi wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Greckie służby zaostrzyły kontrolę na lotniskach w związku z dwiema paczkami bombami, które zostały wysłane do Niemiec i Francji. Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem PO na premiera będzie przewodniczący tego ugrupowania Grzegorz Schetyna. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Na jakie poparcie liczy Platforma, skoro PiS ma w Sejmie stabilną większość? Tak, PiS ma większość, a Platforma ma mniejszość, ale Platforma liczy na całą opozycję. Dlatego jeszcze dziś kluby dostaną wniosek o wotum nieufności w wersji pisemnej, a w przyszłym tygodniu ruszą konsultacje z liderami poszczególnych ugrupowań. Wszystko po to, żeby, jak mówił w Sejmie przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann, zakończyć rządy PiS. Mamy świadomość, że Grzegorz Schetyna nie będzie premierem za 2 czy 3 tygodnie po tym wniosku i po tej debacie, ale za 2,5 roku już tak. Wstępne poparcie wniosku Platformy zapowiada PSL. Nowoczesna waha się. Partii nie podoba się sposób, w jaki zaprezentowano wniosek. Chodzi przede wszystkim o brak konsultacji w sprawie kandydata na nowego premiera. Zdecydowane nie dla wniosku PO mówi za to już dziś ugrupowanie Kukiz 15. Pamiętają Państwo premiera z tableta, premiera technicznego pana profesora Glińskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie mamy analogiczną ustawkę PR-ową Platformy Obywatelskiej. Tłumaczył wicemarszałek Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15. Na jak zapowiedzi wotum nieufności komentują politycy PiS. Nie boimy się dyskusji, bo rząd działa dobrze, odpowiadała Platformie Beata Mazurek. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Ja przypomnę, że wniosek o wotum nieufności został przyjęty. Musi za niego zagłosować większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231. Głosowanie nad wnioskiem może się odbyć najwcześniej tydzień po jego złożeniu. Prokuratura w Toruniu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez szefa MON, który zdaniem posłów PO przed styczniowym wypadkiem samochodowym miał nakłaniać kierowcę do szybszej jazdy. Prokurator Tomasz Sobczak tłumaczy, że zawiadomienie do prokuratury o możliwych naciskach oparte było na doniesieniach medialnych, których nie potwierdziły zeznania kierowców. Prokurator zapoznał się z aktami sprawy dotyczącej wypadku drogowego prowadzonej w poznańskiej prokuraturze, a także zapoznał się ze stanowiskiem osób, które kierowały pojazdami poruszającymi się w kolumnie. Z treści zeznań tych osób jednoznacznie wynika, że takie polecenie nie było wydane. W styczniowym wypadku pod Toruniem uczestniczyło 8 pojazdów, w tym 2 z kolumny żandarmerii wojskowej. Według świadków spowodował go kierowca jednego z samochodów żandarmerii. Straż Graniczna zapewnia, że na przejściu granicznym w Terespolu odbywa się zgodna z prawem procedura odprawy granicznej wszystkich podróżnych. Od rana grupa polskich adwokatów pełnomocników Czeczenów ubiegających się o status uchodźcy czeka na polsko-białoruskim przejściu granicznym. Prawnicy twierdzą, że kontakt z uchodźcami blokuje Straż Graniczna. Jak poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, cudzoziemcy dostają decyzję o odmowie wjazdu bez dostępu do tłumacza i pełnomocnika. Jednak jak tłumaczy pułkownik Andrzej Jakubaszek, dyrektor zarządu do spraw cudzoziemców z Komendy Głównej Straży Granicznej, w Terespolu odbywa się odprawa graniczna i to tam podejmowana jest decyzja, czy dana osoba spełnia warunki wjazdu. To jest odprawa graniczna, to nie jest postępowanie administracyjne, gdzie jakby można pełnomocnika przybrać. W związku z tym Straż Graniczna jest jedyną jakby instytucją właściwą do oceny stanu faktycznego, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu, czy nie. Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców zaznacza, że odprawa graniczna jest wykonywana w określonych pomieszczeniach i przy użyciu systemów informatycznych, do których dostęp mają wyłącznie funkcjonariusze. Greckie służby zaostrzyły kontrolę na lotniskach w związku z dwiema paczkami bombami, które zostały wysłane do Niemiec i Francji. Grecki minister do spraw ochrony obywateli podkreślił, że państwa te współpracują ze sobą w celu wyjaśnienia sprawy. Grecki minister stwierdził, że odpowiednie działania powinny zostać przeprowadzone także w innych krajach europejskich, po to by podejrzane przesyłki były wykrywane. Przez całą noc policja przeprowadzała kontrolę, aby zobaczyć, gdzie są luki w procedurze wysyłania poczty, zarówno na terenie Grecji, jak i pozostałej Europy. Powiedział Nikos Toskas w greckiej telewizji Sky. Przedwczoraj zatem do niemieckiego Ministerstwa Finansów trafiła przesyłka z mieszanką wybuchową. Odpowiedzialność za to wzięła na siebie grecka organizacja terrorystyczna

Wprawdzie dziś to nie Monday, nawet nie Tuesday, ale piątek to jest także dobry dzień, by posłuchać takiej muzyki. Ostatnio za sprawą nowej płyty WW powracamy do piosenek z dniami tygodnia. No to dzisiaj na dobry początek Laissez-moi danser, Monday, Tuesday. Ale tak naprawdę to ona będzie najważniejsza. Dalida. Dlatego, że za chwil kilka, dokładnie, niech zerknę, 31 marca do naszych kin wejdzie film poświęcony właśnie tej piosenkarce. Dalida skazana na miłość. We Francji już można ten obraz oglądać, u nas z drobnym opóźnieniem. Skoro film, to u nas muzyka, ścieżka dźwiękowa z tego filmu. Będą także niespodzianki dla Państwa, zatem proszę zapamiętać mail jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Będzie także powrót do lat 70. Wprawdzie Dalida śpiewała i wcześniej, i później, ale lata 70. to ten najbardziej gorący okres w historii artystycznej tej piosenkarki. No a o samej artystce, no cóż, o Dalidzie opowie sama muzyka. C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis italienne de naissance égyptienne. C'est vrai, c'est vrai. Je préfère Joséphine à Cléopâtre, Ménilmontant au cave du Var. Ticon, comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. On dit que c'est mon frère qui chante quand je suis en vacances. Pas vrai, pas vrai. Je bats mes musiciens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien les beaux garçons, mais dans le fond je préfère les chansons. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Moi tout ce que je veux, c'est que l'on m'aime un peu. Et je l'avoue, je suis comblée. Depuis que je suis née, depuis que j'ai chanté, j'ai des amoureux par milliers. On dit de moi que certains soirs je joue Sarah Bernard. C'est vrai, c'est vrai. On dit que mon meilleur copain c'était Yard de Chardin. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime les ritournelles, l'intellectuel, parole, parole et le disco. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. On dit depuis bientôt plus de 20 ans que je ne passerai pas le printemps. On peut bien dire ce qu'on voudra, je ne serai pas Dalida si je n'étais pas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu es italienne de naissance égyptienne. C'est vrai, c'est vrai. On dit que c'est ton frère qui chante quand tu es en vacances. Pas vrai, pas vrai. On peut bien dire ce qu'on voudra. Je ne serai pas Dalida si je n'étais pas comme ça. On peut bien dire ce qu'on voudra. Je ne serai pas Dalida si je n'étais pas. O, i tak było wszystko jasne, co było prawdziwe, co nie było prawdziwe, co było zmyślone. To była po prostu Dalida. Dziś w nagraniach przede wszystkim z lat 70. Taki jest program naszego dzisiejszego spotkania. Na tej płycie, która już jest dostępna, wprawdzie film dopiero 31 marca trafi do naszych kin, podwójny album, na nim znalazły się nie tylko utwory oryginalnie śpiewane przez Dalidę, ale także muzyka instrumentalna, która pojawia się w filmie. To są takie trochę drobiazgi. Mam wrażenie, że częściowo inspirowane chociażby twórczością Erika Satiego. Poza tym trochę artystów z epoki, którzy nawiązywali także do złotych lat muzyki disco. Poza tym troszeczkę starszych rzeczy z lat 30. One mają w filmie także swoje odniesienia. Podwójny album i mnóstwo muzyki. I dobra wiadomość jest taka, że mam 3 takie egzemplarze dla Państwa. Adres Państwo znają, jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Nie chciałbym tak od razu rozdawać tych płyt, to może proponuję drobną zabawę i pytanie aktywne, chociaż nie wiem jak to nazwać. Proponuję Państwu dokończenie zdania. Chciałabym albo chciałbym, by Dalida zaśpiewała dla mnie. No i jestem bardzo ciekawy, co Państwo dalej wymyślą i jak zakończą to zdanie. Najciekawsze puenty oczywiście zostaną nagrodzone płytami Dalidy. Sûr de lui, fallait-il seulement qu'il sourie? Les anges étaient tous fous de Gigi. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis qui un jour allaient rejoindre Gigi. Chaque soir c'était le malheur Gigi. Il chante, il danse jusqu'au matin. Du disco à ses vieux refrains. Il est enfin devenu star. Il nous attend tous les soirs Gigi. Par une guitare électrique. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi, moi j'apprends à danser. là, c'était une belle histoire. Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend. Au soleil. Gigi in Paradisco, to już rok 1980. Dalida ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dalida, Skazana na miłość. Ten film, przypominam, od końca marca, także w naszych kinach. W 1997 roku, czyli 10 lat po śmierci artystki, w Paryżu na Montmartre nazwano mały placyk imieniem właśnie Dalidy i tam wzniesiono również jej popiersie. Natomiast, co ciekawe, w 2001 roku francuski rząd uhonorował Dalidę znaczkiem pocztowym z jej zdjęciem, który sprzedano i to, uwaga, bo ta liczba rzeczywiście robi wrażenie, w ponad 10 milionach egzemplarzy. No, to już coś. Maile od Państwa płyną. Przypominam, proszę o dokończenie zdania. Chciałbym, by Dalida zaśpiewała dla mnie. I tutaj trzy kropki. Proszę dokończyć. Bardzo ciekawe już pierwsze propozycje. Może jeszcze o nich nie będę mówił, natomiast pan Piotr napisał, że widział film przedpremierowo i poleca. Polecamy i my. Ja dodam tylko, że na tej płycie nie tylko Dalida, także utwory z lat 70. innych wykonawców. I właśnie teraz wybieram grupę Tavares, czyli amerykański zespół, który wtedy w latach 70. no, odnosił ogromne sukcesy. Jeśli chodzi o przeboje muzyki dyskotekowej, to był absolutny hit. Rok 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. kto dziś o nich pamięta. Bracia Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, rok 1976. To takie uzupełnienie, ale bardzo piękne, które pojawia się na ścieżce dźwiękowej do filmu o Dalidzie. Przy okazji 3 maja w tym roku minie 30. rocznica śmierci tej piosenkarki. Porzucamy Amerykę i wracamy do Francji. Cały czas jesteśmy w latach 70. No a tam oczywiście nie tylko Dalida, także Patrick Jouvet. Patrice Jouvet, rok 1977, Où sont les femmes.

wants to free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Giorgio by Moroder. Giorgio Moroder i Daft Punk z płyty z roku 2013, która o każdej porze dnia i nocy brzmi znakomicie. To absolutnie jeden z moich ulubionych utworów z tego krążka, chociaż właściwie wszystkie bardzo lubię. Później natomiast, gdy sięgnąłem po solowy album Giorgio Morodera z udziałem różnych zaproszonych gości, to niestety poczułem niedosyt i rozczarowanie. Tak to bywa. Wracamy do Dalidy. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, bo kończymy już naszą zabawę. Przypominam, prosiłem o dokończenie zdania. Chciałbym, by Dalida zaśpiewała dla mnie. I tutaj mnóstwo odpowiedzi, ale mam tylko trzy płyty. Zatem cóż, pierwsza. Chciałbym, by Dalida zaśpiewała dla mnie, bo dzisiaj z żoną mamy 15. rocznicę ślubu, a syn kończy 15 lat. Panie Arturze, pani Agnieszko, co ja mogę zrobić? No, płytę wysyłamy do Wrocławia. Dalej pani Katarzyna. Tak, chciałbym, aby Dalida zaśpiewała dla mnie, bo kiedy jej słucham, świeci słońce. To bardzo lapidarne, ale myślę, że to jest znakomita puenta. Jeszcze tutaj, jeśli mogę, to płyta dla pani Joanny. Chciałbym, żeby Dalida zaśpiewała dla mnie piosenkę A toi, Joda Sena, bo ten jego utwór porusza mnie najbardziej, a ciekawa byłabym jej interpretacji. W ten sposób miałabym w jednym esencję francuskiej muzyki lat 70., jaką są dla mnie oboje. Pani Anno, pani Katarzyno, poproszę o adresy i płyty oczywiście pocztą błyskawicznie wysyłamy. To jest ścieżka dźwiękowa do filmu Dalida, do filmu, który pojawi się na naszych ekranach 31 marca. A my wracamy na parkiet. Tańczyło się w rytm takich rytmów w latach 70. I to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zofia Kruszewska, Bartek Gil i Jacek Hawryluk. Kłaniamy się, zapraszamy oczywiście za tydzień. Po godzinie 15 Kasia Borowiecka, a dziś raz jeszcze powracamy do głównej bohaterki naszego spotkania. Do usłyszenia. Choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène